Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a netidők. És kezdjük szerintem a mai alkalommal pletyivel, mert Szatiba múltkor belefolytattuk a szót. És megkíméltük a hallgatókat a pletykáktól. Nem, az két héttel ezelőtt volt, és a múlt héten elmondtam a pletyimet. De van, mondtad, hogy mára is van. Persze, hogy már nekem mindig van pletyim. És ez most olyan igazi pletyi, hogy ezt újságban is megírták, tehát teljesen komoly. A történet annyi, hogy a digitális világhoz van köze? A Google kizárta a www.bmw.de weboldalt a keresőből. Nem lehet rákeresni, mert ugye a Google az úgy működik, hogy találati szám alapján kerülnek följebb a linkek. Aha. És úgy kis csalást érzékeltek. Ez egy botrány? Hát eléggé. Most képzeld el, hogy egy bajor autócégnek a németországi oldala nem található meg a Google-ön. És hogy jöttél rá? Rendszeresen látogatod a BMW? Ne, egyébként szoktam látogatni, köszönöm szépen, de nem a Google-ön keresztül, tehát ez is milyen hülyeség, tehát aki tudja, az nem ott keresi. Ezt újságban olvastam. Na, akkor letudtuk a pletykát is, remélem, hogy lesz majd később még. Van még egyébként, jó, igen? A de ilyenkor mit szoktunk mondani, hogy ne felejtsük el a műsorunk régi nevét, de ez itt a netidők. Ismét egy új technológia. Immár a mobiltelefonnal is lehet széles sávon internetezni. Itt a HSDPA. Aztán vendégünk lesz a Galaktika magazin két munkatársa, a digitális világ a tudományos fantasztikum világában és fordítva, avagy az irodalom és a technika találkozásai. Aztán beszámolunk egy honlapról, ami már bedobta a törölközőt. Vajon mi a kapcsolat a világőrben való stoppoláshoz elengedhetetlen törölköző és az internet között? A szélessávú világgal foglalkozik az infószótár is. Matematikai szimbólum az informatikai szaknyelvben. Végül pedig első kézben hallhatunk az Office új felületéről. Béta változatok a népmeséből jöttek is, meg nem is. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. Lesz itt minden ma is, mint ahogy csütörtök este megszokták a hallgatók. Móka kacagás, informatika, digitális világ, és itt van az asztal társaságban Cati, vagyis Szokoli Kata, az online. Jó estét kívánok! Mellette Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok! Hol maradt a kopogás, megcsattogás? Te elmondanám, hogy összesen négyen vagyunk benne a csatornán, a Csüti Csatin, abból az egyik a Dani kín a technikában, a másik én vagyok, a harmadik a Golyós Csapány, és itt van egyedüli vendégként Megfresh, úgyhogy mindenkit arra kérünk, hogy talán keresse fel azonnal a csekkpontgyalogló.hu címet, és jöjjön be a Csüti Csati szobába, ahol szeretettel várjuk. És utána fogtok. De nem attól lesznek többen, hogyha ti egy kicsit fel... És már is megjött az első ember. Na, chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobát kell felkeresni. Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok. Igazi bölcsész módjára már is lapozgat egy kiadványt, amiről mindjárt elmondjuk, hogy mi is az. Nami. Kedvenced egyébként, ezt tudjuk. Régóta. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágy Árpád, és hadd mutassam be a műsorunk két vendégét, Burger Istvánt, a Galaktika főszerkesztőjét. Kész gyakorom, jó estét, szervusztok! És itt a megfejtés. Tücsit, vagyis Kovács Tücsi Mihályt, aki igen, szintén a Galaktika magazin munkatársa, rovatszerkesztő, tudományos szerkesztője. Úgyhogy Bódi Zoltán az újságot lapozgatja, a Galaktikát. Már is találtál benne valami érdekeset? Rögtön mondhatom? Hát mondd. A címlap, hónap témája a vallás, a Galaktika magazin címlapján. Ez már jó lehet, önmagában. Csak jó. Nagyon érdekes, néhány évvel ezelőtt Bódi Zoltánt egy érdekes helyzet elé állítottam itt az élőadásban. Biztosan emlékszel rá, ugyanis tanult bölcsész barátomat arra a kis játékra késztettem, hogy elétettem egy olyan könyvet, amit még előtte soha életében nem látott, és azt mondtam neki, hogy felkészülési idő nélkül, tehát nulla másodperc alatt adjon nekünk itt élőadásban egy rövid ilyen könyv recenziót. Emlékszel rá, Zoli? Emlékszem rá, csak elfelejtettem, hogy melyik volt az a könyv, valószínűleg Nielsennek egy könyve, ugye? Igen, Jakob Nielsennek. Ez most nem érdekes, hogy mi volt a könyv, csak... Egyébként ez rutin feladat egy bölcsésznek, tehát speciál ismertem a könyvet, de rutin feladat egy bölcsésznek, hogy amit nem olvasott, arról felkészülési idő nélkül kimerítő elemzést adjon. Hát azt hiszem, hogy több bölcsész is ül az asztal mellett, mindannyian bólogatunk. Na, ugyanilyen rutin feladatot... Nem tartozik szorosan a témához, én viszont úgy vagyok vele, hogy bármilyen városba kerülök, 15 percig a helyi város nevezetességeiről és történelméről tudok beszélni. Ugyanezzel az elzen. De úgy, hogy tartalom is van benne? Persze, neveket idézek, a avarkori leletek helyeit felsorolom. Ami tájföldön a legnehezebb. Kiknek a tulajdonába volt, hol van a kápolna, mi az érdekessége, ezt így csípőből. Na, hogy mindezt miért vezettem így föl, mert én most Burger István szeretném egy ilyen kis élő játékba belevonni, ugyanis egy science fiction magazin főszerkesztőjének szerintem egyáltalán nem kihívás, hogyha azt a kérdést fölteszem neki, amit majd a hallgatóknak föl fogunk tenni. Pontosabban szerintem neki inkább az a játék, hogyha az ő megfejtése az, hogy mi a kérdés. Tehát, hogyha te meg tudod mondani, hogy mit akarunk kérdezni ma este a hallgatóktól, hát akkor megfelelsz annak, hogy beléphetsz ebbe a klubba. A tudományos fantasztikum világához kapcsolódik, és ráadásul kedves onlányunk szokolékat a ma esti témájához, aki most olvassa a Galaxis úti kalauz stopposoknak című könyvet, ugye? Hol Bezen. Tartasz? A második résznél, a harmadiknél, a vendéglő a világ végén. És jól szórakozol rajta? Nagyon. Hullanak a könnyeid. Bizony. A röhögés közben. Szóval, mi a kérdés? Szerintem a világ értelme meg minden, vagy szabad fordításban. Na, ugyanúgy nem volt olyan nagyon nehéz. Ezt szeretném kérdezni a hallgatóktól, hogy a világ értelme az hogyan fejezhető ki. Így van. Várunk egy bizonyos számot. Azt a számot viszont én mondom meg, amin keresztül elérhetőek vagyunk. 328-85-55, ez nem a megfejtés, ez a telefonszámunk. Viszont a megfejtést ezen a számon keresztül kell pediktálni, és Szalai Dániel kollégám fogadja a hívásokat. Mit neved, Zoli? De ezek a számok nagyon tetszenek nekem. Számok hátán. Nagyon jó. Igen. Bocsát, erről rögtön eszembe, kb. 3 héttel ezelőtt Sajós teljesen mindenféle reklám nélkül a Duna TV-n lement egyik éjszaka a P című film, amelyik egy olyan science-fiction, mármint a szám, a P, igen. Egy olyan film, ami 2 vagy 3 évvel ezelőtt valamelyik Science Fiction Film Fesztiválon a nagy díjat nyerte meg, egy 80 perces fekete-fehér alkotás, nagyon kellemes szórakozás, és úgy múlt el, hogy az emberek 95%-a azt sem tudta, hogy egyáltalán volt a magyar tévékben. This is Hungary. Hát a P-hez kapcsolódva nekem is van egy sztorim, nem olyan régi, egy barátom küldte el nekem, ennyi volt hozzáírva, hogy hát bármikor szükséged lehet rá, és a P számjegy valamint az első 10 000 a tizedes összú után jegy. Hát mi nem ezt kérdezzük, de talán már meg is van a megfejtés. 1-2 másodpercen belül kiderül. Szóval mi a világ értelme? Egy számjegyet várunk, 328-85-55, chat.gyalogló.hu, és ott a csüti-csati szobába kell belépni. Több mint egy évtizede láttam, hogy az internetezés nem feltétlenül helyhez kötött, mert az akkori mobiltelefonokkal már csatlakozhattunk a hordozható számítógépekhez. És igaz, rettenetesen lassan, de működött a rendszer. Ma viszont elértünk arra a szintre, hogy a mobillal is valóra válik az igazi szélessávú netezés, persze készüléktől és a helytől is függ, hogy a HSDP a rendszerrel mennyi adatot tölthetünk le egy másodperc alatt. A technológia már itt van Magyarországon. Erről kérdezte Kolonics Andrást, a T-Mobile rádió hálózat tervezési osztályvezetőjét, Szalai Dániel. Szupergyorsnak mondják a napokban elindult HSDPA mobil internet kereskedelmi szolgáltatást. Konkrétan milyen sebességet lehet elérni mobiltelefonon keresztül? Ez a új szolgáltatás a HSDPA névre hallgat, ami röviden magyarra fordítva nagysebességű csomagkapcsolat letöltést jelent. Ez elméletileg 1,8 megabit per szekundumos sebességet tett lehetővé, a gyakorlatban felhasználói szinten 1,5 megabit per szekundumról beszélünk. Ha jól tudom, akkor a későbbiekre még tervezik ennek további növelését is. Igen, egy új kornak a kezdetén járunk, amely újabb távlatokat nyit meg, és hamarosan elérhető válik az a technológia, ami 3,6 megabit per szekundumot, illetve következő lépésben 7,2 megabit per szekundumot tesz lehetővé. Ez a letöltési oldalra vonatkozik, ami a bázisállomás és a mobilkészülék közötti irány, de azt meg kell említenem, hogy ezzel egyidejűleg a feltöltési irányt azt is megnöveltük 384 kilobites sebességre, ami nagyon fontos az e-mailek küldésénél, amikor mellékleteket is szerkesztünk egy e-mailhez, illetve a peer-to-peer kommunikációban. Tudná-e érzékeltetni azt, hogy miket lehet igénybe venni ezzel a sebességgel? Az 1 megabit per szekundum fölötti sebesség már egészen új dimenziókat nyit meg a internet, illetve a videostreaming használatában. Lehetővé teszi jó minőségű, DVD minőségű videostreaming tévéadás nézését, illetve nagyméretű fájlok letöltését. Itt még arra szeretném fölhívni a technikailag érdeklődő hallgatók figyelmét, hogy nem csak maga az adatsebesség az, ami megnövekszik a HDP-val, hanem az úgynevezett késleltetési idő is. Ez pedig azt jelenti, hogy gyorsabb visszacsatolás van a rendszerben, tehát kisebbek a sebességi ingadozások, vagyis egy nagyobb átlagsebességet tudunk elérni, például TCP/IP esetén. Ezek szerint akkor mostantól az otthoni szélessávú internet, az ADSL, a kábel TV sebességével fog vetekedni a mobiltelefonos internet? Úgy látjuk, hogy a mobiltelefoniában is van igény szélessávú adatátvitelre, és innentől kezdve választás lehetősége a kedves ügyfél számára, hogy vezeték nélkül vagy vezetéken akar szélessávon kapcsolódni. Mekkora egyébként az igény erre, tehát a mobiltelefonos internetezésre? Én úgy gondolom, hogy ígéretes trendeket látunk. Gondoljunk csak arra, hogy növekszik a laptopok és hordozható számítógépek eladásának az aránya az össz számítógép eladáson belül. Ez azt mutatja számunkra, hogy van igény a vezeték nélküliségre, a mozgásra, illetve a személyes szabadságra. Miről beszélgettek itt Balázs? Kérlek szépen, a Vogon költészet egyik kiemelkedő alkotásáról. A Vogon költészet? Igen, oda a kis csomó zöld dagadékhoz, melyet a hónom alatt leltem egy nyári reggelen, és ezt a prostatikus Vogon nyelvet adja elő a könyvben. Te is Douglas Adams rajongó vagy akkor ezek igen. Szerint. Olvastad, gondolom. Egyébként a kérdés egészen pontosan, tehát amire a választ adjuk, az a legvégső kérdés, és úgy szól, hogy az élet, a mindenség, meg minden. Tehát nem az élet értelme, ez egy ilyen téves. De szerintem már megvan a válasz, nem? Megvan a válasz? Dani, bólogat. Persze. Megmondhatjuk. Mondja meg Burger István, mi a válasz? Meg se hallgatjuk még? Jó, hát 42 természetesen a válasz. Douglas Adams-től tudtuk meg, és egyébként sokan már a moziból is tudhatják ezt a választ. Mondja, Cati. Ámon Csaba mondta meg ezt kis tartsáról. Hát Csaba, gratulálunk. Gratulálunk. És rögtön egy apró sztori a 42-höz. A 42 annyira bellopta magát a világ tudományában, hogy a Unix rendszerben van egy 42 hivatkozás, ami megfelel a szemétáruló elvnek, tehát ami, ha az ember egy számnak az eredményét ki akarja dobni, akkor azt elküldi a 42-be. Azért még azt elmondom a Ámon Csabának, hogy mit nyert ma este, Cati segítségével, egy McAfee internetes biztonsági programot, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verzióját, a PC World bizony, a PC World és a Business Online aktuális lapszemát, valamint... Ifjabbik Mester Sándor, Portfólió 2001 című szerzői nagylemezét. Így van, Csabának gratulálunk. És akkor folytassuk a Galaktikával, mert hogy, és akkor magam elé veszem én is a megengedett Zoli a legfrissebb számát az újságnak, van itt több cím, amivel rögtön bele is csaphatunk a... Hogy kell mondani? Miben szoktam bele csak? A lecsóba. Nem tudom, miért palacsinta jut ilyenkor eszembe. Azt mondja, ilyen címeket találok. Az első e-book, aztán adatátvitel az emberi testen át, és még egyet mondok, Galaktika Winamp Skin pályázat. Hát tele van informatikával a science fiction ezek szerint. Hát igen, mert a science fictionnek világ életében része volt az informatika. Ha már csak avval kezdünk, hogy az egyik klasszikus és máig kedvenc regényem, amit tehát 12 évesen olvastam, az űrhajók a göncöl szekérben, már akkor szágúdoztak az űrhajók, és számítógép volt a fedélzetén, és lyukkártyával programozták, mert hogy akkor még nem tudták elképzelni, hogy ennél ezért tovább is lehet lépni, és ez máig bennem maradt, hogy lyukkártyával, viszont ebből látszik, hogy igazán nagy regény, mert az ilyen apró technikai malőrök ellenére a könyv ma még mindig remek olvasmány. Jó, de hát ez egy dolog, mert régen az informatika még a science fiction világába tartozott. Na de ma, amikor itt ezen az asztalon is van két számítógép, itt a fiatalok előtt működik, sőt az én telefonom is egy számítógép, tehát itt van az informatika, ebben mi a sci-fi? De semmi. Manapság már semmit. Már ez a megvalósult szifi. Ez a megvalósult szifi. Az életünk rovatunk, igen. Ez már a megvalósult szifi, de mi már a következő lépcsőfokokról írunk. Tehát mi már írunk a nanotechnikáról, írunk a klónozásról, írunk azokról a kütyükről, amik már bele lesznek építve az ember szervezetébe, beszélünk az ezeket érintő jogi kérdésekről, jogi problémákról, az egész világ hogy tud, például most, hogy a vallás hogy tud ehhez viszonyulni. Hogy meddig ember az ember, tehát ugye egyre több gépet építünk majd magunkba, és aztán elérkezik az a határ, amikor már nem lehet tudni, hogy most ez ember vagy gép. És akkor egyébként ezt igen, én azt gondolom, hogy most is egy kérdés már. Tehát a kiborgok léte, az ugye most is egy létező dolog, persze a fejlettség. Miért lehet, hogy te az vagy? Hát bizonyos emberek szerint attól, hogy bizonyos implantátumokat használunk, mondjuk pótfogat használunk, vagy éppen a szemüveg is egy gépvégül, és egy olyan eszköz, ami... De mondjuk ez egy egyszerűbb történet, de hát elképzelhetőek később, hogy a szemüvegünk maga is segít majd bizonyos látványokhoz. Hát persze, most már az van, hogy például most már ott tartunk, hogy olyan műtéti beavatkozásokról írnak, hogy a szem minőségét egy apró műtéttel fel lehetne javítani a háromszorosára. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 5 méterről el tudnánk olvasni egy újságot. Mint a vércse. Körülbelül, mint ami egy... milyen fontos lenne, hogyha 5 méter hosszú karunk lenne, például továbbra is tudnánk újságot olvasni. Igen, és nem kéne elemet cserélni a távirányítóba, a tévéhez. Ez is egy megfondolandó irány a klónozás után, hogy nézzen ki az ember. De és tényleg, hol van a határ, ami már kiborgnak számít? Azért attól, hogy szemüveget viselek, nem hiszem, hogy kiborgnak kell. A nőknél ez már elindult egyébként, tehát ott már némelyiknél nem lehet tudni, hogy bizonyos beavatkozások után, hogy mennyi igaz belőle. De ezek nem gépek, inkább nem. Ilyen kiegészítő elemek. Tényleg lehet ilyen definíciókat adni, hogy ami intelligenciával bír, vagy fokozza az intelligenciát, azok itt a implantátumok. Az szétesik több témára. Tehát megjelenik az, hogy megjelennek az intelligens gépek. Igen. Hogy ezeknél, amikor ezek meg fognak jelenni, itt kapásban meg fognak jelenni jogi kérdések. Tehát ebben a pillanatban, hogy etikai mindenképpen. Etikaiak mindenképpen, de például rögtön felbukkan az, hogyha egy intelligenssé válik egy gép. Uh-huh. Megilletik az alapvető emberi jogok? Tehát miket lehet? Tehát az intelligenciákat illető jogok? Igen, biztos. Igen. Tehát itt jön a kérdés, hogy magát az emberi lényt illeti meg egy bizonyos fajta jog, vagy egy bizonyos fajta intellektus. Mert abban a pillanatban már fölmerül egy kérdés. Tehát például szoktunk beszélni ezekről a rendszerekről, amik mesterséges intelligencia, a jövő telefonközpontosai olyan a számítógépek lesznek, amelyek megértik az emberi szöveget, felismerik a telefonálónak a hangja alapján, hogy milyen idegállapotban van, most éppen felrobban az idegességtől, vagy éppen csak meg akarja viccálni. És ez nem távoli jövő, ez itt nem van. Ez már itt van manapság, és akkor itt van az, hogy mikor jut el arra a szintre a programozás, hogy a maga a személyiség, az nem csak egy megjátszott valami lesz, hanem egy én tudat fog mögötte állni. Mármint a szerkezetnek a szerkezet mögöttnek, hogy az, hogy egy felvett személyiség, mint hogy egy színész fölvesz egy szerepet, hogy egy számítógép úgy csinál, mint egy ember, az egy dolog. Uh-huh. De hogy amikor megjelenik mögött esetleg a saját személyisége, és az én tudat, akkor már felmerülnek olyan kérdések. 2001 Euro Odisszeia. Most volt egy nagyon érdekes dokument science fiction sorozat szombat délutánonként az egyik kereskedelmi csatornán. Mi más néznél, ugye? A Century City nevű sorozat, ami nem túl távoli jövőben játszódott, hanem 2050 tájékán, és ötvözte a science fiction-t a bírósági drámákkal. Tehát ilyen témákkal kérdezte, foglalkoztak. Etikai alapkérdéseket boncolgattak. Igen. Aha. Tehát például volt egy olyan, az egyik részben az volt, hogy egy kislány beperelte a szüleit, mert hogy a telefonja és a beültetett chip révén a szülei őt bárhova tudták követni 13 évesen, és hogy ebben hogy ő megtámadta ezt a bíróságon, hogy a legalapvetőbb emberi jogait sértették meg ezzel. És hát akkor igen. Ezt a témában egy másik eset. Én értem, mert Orwell regénye is science fiction volt egyébként. Mindenképpen. Igen, hát természetesen. Egy másik kérdés például az volt, hogy egy személyiséget egy programozó leképezte magáról a számítógépbe, és ő közben meghalt. Viszont ez a személyiség, mint egy létező személy, mint én, működött. A cég viszont ki akarta törölni, viszont a feleség ragaszkodott hozzá, hogy megtartsák. Visszatérve a Galaktikára, meg a címekre, amiket kitettetek a címlapra. Szóval nem vész ki a science fictionből a digitális technika, meg a digitális világ? Nem, egyre jobban, és egyre mélyebben. Tehát mostanáig csak álmodtunk róla, most már viszont a megvalósulás fokozata jött el. Mi ez az adatátvitel az emberi testen át például? Ez egy roppant egyszerű technika, teljesen véletlenül derült ki az egész. Már csak azért kérdezem, tehát, hogy a Galaktika inkább irodalmi science fiction folyóirat, tehát ez most egy írás, vagy egy beszámoló? Nem, ez egy beszámoló, ez egy friss tudományos írás, nem olyan régen, 2-3 hónappal ezelőtt egy tudományos konferencián bemutattak egy olyan készüléket, konkrétan egy ilyen kis iPod és egy fejhallgató között nem a hagyományos madzag volt a kapcsolat, hanem az emberi bőrön keresztül történt az adatát, az volt a vezeték. Tehát az emberi bőrnek is megvan a maga elektromos vezető képessége, ha kialakítjuk a hozzá szükséges hardvert, ezt meg lehet oldani. És abban a pillanatban nincs szükség vezetékekre, csak az ember bőréhez érintkezem. Ilyen technológiák bejegyzett szabadalmak vannak egyébként, nem kis cégek jegyzik. 2000, az egész téma onnan ott vetődött fel hirtelen a sajtóban, hogy 2001-ben a Microsoft ezt itt sundán-bundán levédette magának. Nem akartam a nevet kimondani. Hát most már mindegy. Igen, az is érdekes, hogy tényleg, ha ti egy ismeretterjesztő cikkben például az emberi bőr vezetékként történő használatáról beszéltek, ez egy idő után az olvasók fejében elindíthat gondolatokat, és egy történet is születhet belőle akár. Így nem? Igaz, ez a célunk. Igen? Persze, hát gondolatokat kell ott érezteni. Ott a cikk végén, hogy írják meg a történetet. Nem, nincsen. Nekem bőven elég az, hogy amikor elolvasta ezt az írást, és elkezd rajta gondolkozni, hogy hoppá, milyen frankó ez, mert hogyha elmegyek este futni, akkor nem fog állandóan a kezem beleakadni a madzagba, és akkor esetleg ezen még tovább képzelem. Viszont csípkedni fog az áram. Nem, mert jelentéktelen áram erőse, tehát ilyen problémák nincsenek, csak éppen elkezd akkor azon problémázni, hogy jó, de hát ezen az elven tulajdonképpen akkor én hallgathatom mondjuk tehát ez lehet később diktafon elven működni, és akkor a fogamban lesz beépítve a mikrofon, valahol rám van csatolva a kép, és föl tudom mondani a szöveget. Szóval a következő novella pályázatunk témáját adjuk fel az orvosoknak. És akkor innentől már jöhet a következő lépés, hogyha éppen bizalmas adatokat tárolok én ezen a gépen. Mi van akkor, hogyha engem az utcán valaki barátságosan kezet fog velem, és közben megpróbálja az adatokat letölteni a kis számítógép. Éppen valami rám van kapcsolva. A bőrén keresztül. Hoppa. Ezek már a következő lépcsőfokok. Bennünket sok olyan hallgató hallgat, aki szeret alkotni. Mi már kaptunk évekkel ezelőtt olyan Winamp-skint, mondjuk el hallgatóknak, annak a számítógépes programnak a felületét lehet módosítani, mivel zenét játszhatunk le, és a mi műsorunk nevével látták el ezt a bizonyos skint. Azzal a nevével, amit most már nem szabad kimondanunk. Így van. De mindenki tudja, hogy mi az. Igen. Igen. Na most, Galaktika Winamp skin pályázat, az nyilván ugyanerről szól, na de mi fog dönteni, vagy ki fog dönteni? Igen, hát ez egy poén tulajdonképpen. Tehát azt gondoltam, hogy ezek a remek magyarországi 3D-s grafikusok, akik egyébként szuper dolgokat alkotnak itt a digitális Galaktikában, de sok helyen máshol is, gondoltuk, hogy így hát szabad idő eltöltésére tulajdonképpen. Mit mutat, Zoli? Semmit, csak nem a mikrofonba beszéltek. Akkor ezt a mikrofon mutassuk is számára, igen. Bocsánat. Most jó lesz. Jó, remélem most már hallanak. Tehát ez csak egy játék. Szabad idejükben ezek a grafikusok nekiállhatnak és csinálhatnak valamit, meglátjuk, mi sül ki belőle. Érkeznek már a pályamunkák. Én remélem, hogy néhány érdekes poénos is lesz, és akkor galaktikás bőrön keresztül is lehet majd a zenét hallgatni. Ma este adás után meg özönleni fognak majd az bízom benne. És ez természetesen nem csak a profi grafikusokat érint, hiszen vannak már úgynevezett skin készítő programok, amivel lehet ilyen trükköket összeállítani, tehát a játékos kedvű amatőrök is indulhatnak. Így van, úgy. Így van. Tücsés István, már is majd, hogy nem véget ért a műsor, lesz miről beszélgetni később is szerintem. Köszönjük szépen. Hozzátok majd az újságot rendszeresen, és akkor majd így idézünk ezekből a jó kis science fiction informatikai témákból. Rendben. Na, miért kérdeztük mi a Douglas Adams-et, kedves Tati, az elején? azért kérdeztük, mert Douglas Adams írta ugye a Galaxis úti kalauz toposoknak című könyvet. Na, igen, és ezzel... úti kalauz. Megváltoztattuk a címét. Nem kell. És az a lényeg, hogy aki olvasta ezt a könyvet, az mindenki tudja, hogy a legfontosabb ugye egy ilyen világőrben stoppoló utas számára, és minden világőrben élő embernek, hogy legyen nála egy törölköző. Ez a törölköző tulajdonképpen Douglas... Meg a fogkefe is egyébként. Nem, a törölköző. És legyen belehímezve, hogy 42, az a legbiztosabb. Meg az, hogy don't panic. Igen. Douglas Adams egyik védjegyévé vált ez a törölköző, és 49 éves korában, 2001-ben szívinfarktusban elhunyt május 11-én, nem kellett sokat várni, május 25-én már is útjára indult egy weboldal, és ezzel együtt május 25-ét kinyilvánították a Nemzetközi Törölköző Napnak, tehát 25-én, azaz még bő másfél óráig bárki bárhova megy, vigyen magával egy törölközőt. És hogy hol a kapcsolat ugye az internet és a törölköző között? Hát az, ez a weboldal, ami megszűnt, de én megtaláltam az újat. És erre mondtam, hogy bedobta a törölközőt ez a weboldal. Mert az olyan cseles volt. Olyan vicces? Na. Toled.org egyébként ez a cím, ahol már bedobta a törölközőt. Igen, ott teljesen bedobta a törölközőt, de van egy másik. Ez a www.toled.net. És itt meg lehet tekinteni, mert hogy itt jön a poén, mindenki, aki kimegy az utcára törölközővel, az fotóztassa le magát, és küldje el erre a weboldalra. Ezt csinálták már 2004-ben is, 2005-ben is. És ez nem egy olyan elveszett dolog ám, hogy most mi itt, most itt újat találunk ki, ugyanis rengeteg magyar beküldő van, de nagyon sok. Tehát mit tudom én, ha mondjuk azt mondom, hogy 60 kép van fönt, abból 15-20 magyar. Ez igen. Te például kimész majd törölközőben? Ki, persze lesz fotó, hogy ne. De törölközőben? Nem, csak nem törölközőben. Mi így szeretnénk? A lényeg, hogy ott legyen a törölköző. Ha mi van nálam gép? Az itt nálam törölköző, mert sajnos otthon felejtettem, de a könyv az itt van nálam, mert pont olvasom. Pont ezen a napon, Szati. Ugye? Mondtuk a műsor elején, hogy most már mobilon is lehet széles sávon internetezni. Na de leginkább ismert Magyarországon ez a bizonyos DSL technológia, igen, amiről már beszéltünk az infoszótárban. Hogyne, az összes variációja előkerült már a DSL technológiának, ami a Digital Subscriber Line, tehát digitális előfizetői vonal, és ennek a legáltalánosabb, legelterjedtebb változata kis hazánkban az ADSL. És ugye friss hír, hogy bár az utóbbi időben nem nőtt a magyar internetezők száma, de ezen belül drasztikusan, igen. Nőtt azért. Hát, de a széles sávú hozzáférések száma nőtt. Tehát a DSL, és ezen belül is a DSL hozzáférések száma nőtt, és már annyiféle DSL van, tehát ADSL, akkor SDSL is van most már, tehát a szimmetrikus változata, a VDSL, ami nagyon tetszik, mert ez azt mondja, hogy a Very High Speed DSL, tehát ez már nagyon-nagyon gyors sebességű DSL, meg talán ezek a legfontosabbak. Fantázia nevek is voltak, BDSL, meg TDSL. Igen. Lényeg az, hogy ennek a sok változónak a kiküszöbölése. Mit találtak ki az informatikusok? Na mit? A Jolly Jokert. Az X-et. Az igen. X, vagyis a változónak a behelyettesíthető változót jelölő szimbólumot a számtanórán, ezt mindenki megtanulhat, vagy matematika órán. És te hívtad le fel a figyelmet, hogy ugyanúgy, ahogy matematika órán kicsi betűt használunk, igen, az X. Igen. Pedig a rövidítés az nagy betűvel irandó. Hiszen mozaik szó. De itt van a logikája a dolognak. Pontosan itt van a logikája, ami nem a helyesírási logikát követi feltétlenül, hanem a gondolkodás logikáját. És ez két külön dolog ám az informatikában különösen. Tehát kis X és nagy D, nagy S, nagy L. Info szóltál jövő héten is. Prányik Balázs kedden este meretten egy monitor, igen, fontosan. Egyébként döbbenetes. Kedden, hát magyar idő szerint kedden este nyílt meg a WinHack konferencia, azt hiszem Seattle-ben. Ez a Microsoftnak a hardware gyártók számára rendezett konferenciája volt. És ott érezted magad. Igen, ott éreztem magam, és közvetítették a Bill Gates beszédét. Ugye ez volt a konferencia nyitó, és egészen jó minőségbe lehetett venni, tehát egy ilyen 100 kilobit per szekundumos streamet lehetett nézni, és egy-ez egyben tényleg olyan, mintha ott ültél volna a közönségben másfél órán keresztül. Az igazi apropója a dolognak az, amire erről beszélünk, hogy ezen a konferencián jelentettek be 3 beta 2, tehát a nagyon várt Windows Vista Beta 2-t, az Office 2007, tehát az új Office csomag. Mi az a Beta 2, mondd el? A Beta 2 az a fejlesztés során egy fontos állomása az adott alkalmazásnak vagy programnak, tehát ez még egy tesztváltozat, nem, az még ott nem tartunk, de ezeknek az a jelentősége, hogy ezek nyilvánosak lesznek, eddig ugye zárt tesztelés folyt, tehát csak a hivatalos beta tesztelők juttattak hozzá, ezek a változatok pedig nyilvánosak lesznek, és mindenki által letölthetőek és kipróbálhatóak. És azért mondtam az elején, hogy népmesei jelen, mert mindenki azt várta, hogy ezen a héten kijön végre a Vistának az a bizonyos Beta 2 változata, ami nyilvános lesz. Bocs, mi a harmadik? A harmadik a Longhorn szerver, tehát a szerver változat, igen, aha, az a harmadik. Na hát ezzel szemben kedd este elérhetővé vált az Office 2007, és ezt most is egyébként le lehet tölteni a netről bárki számára, egy olyan jó másfél gigás, azt hiszem, hogy ilyen egy giga körüli letöltés, tehát azért... Ez eltart egy darabig. Igen, de... És utána addig használhatom, ameddig akarom? Nem, valószínűleg van benne valamilyen korlát, időkorlát, aha, általában szokott benne lenni időkorlát, de mindenképpen érdemes megnézni, mert nagyon klasszul átalakították át, tehát egy nagyon bátor lépést tett a Microsoft ebbe az irányba, hogy teljesen megváltoztassa az Office felhasználási szokásainkat. Újra kell tanulni? Egy kicsit igen, szerintem, igen, én legalábbis most tanulgatom, megkeresgélem benne a dolgokat, de láttam bemutatókat, és való igaz, hogyha majd ráérzel, akkor sokkal gyorsabban és gördülékenyebben lehet majd vele dolgozni. Jó lenne ezt majd látni egyébként, meg hogyha mesélnél majd ezekről később persze konkrétumokat, akkor szerintem sokkal inkább érzékelni fogja mindenki, hogy mitől lesz így egyszerűbb a használat. Uh-huh. Gondolom, hogy összefügg majd ez az új Windows felhasználói felülettel is, ami szintén elég nem, egyébként nem, tehát a két dolog azt külön pályán halad, de valóban egyébként a Vistának is megváltozik azért a felülete, és ott is lesznek olyan jelentős változások. Nem rímelnek egymás ezek a változások? Nem. Na, kíváncsi leszek rá. Hát, eddig tartott ma a Netidők című műsor. Ennyi időnk volt csak. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők Asztalt Társaságát hallották, viszontlátásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.